Раздзел 20. І сталася у адзін з тых дзён, калі ён вучыў народ у храме і дабравесціў, прыйшлі першасвятары і кніжнікі са старэйшынамі і сказалі яму, гаворачы: «Скажы нам, якою ўладаю ты гэта робіш, альбо хто даў табе ўладу гэтую?» І адказваючы, ён сказаў ім: «Спытаю вас і я адну рэч, і скажыце мне, хрышчэнне Іоаннава з неба было ці ад людзей?» Яны ж разважалі паміж сабой, гаворачы: «Калі скажам з неба, то скажа, чаму ж вы не паверылі яму? А калі ж скажам ад людзей, то ўвесь народ каменнем паб'е нас, бо ён перакананы, што Іоанн – гэта прарок». І адказалі, што не ведаюць адкуль. Ісус жа сказаў ім: «І я не скажу вам, якою ўладаю гэта раблю». І пачаў ён казаць народу прытчу гэтую. Адзін чалавек пасадзіў вінаград і аддаў яго вінаградарам. І адлучыўся на доўгі час. І ў пэўную пару паслаў да вінаградараў раба, каб далі яму пладоў з вінаградніка. Але вінаградары, набіўшы яго, адаслалі ні з чым. І паслаў яшчэ другога раба, але яны і таго, набіўшы і зняважыўшы, адаслалі ні з чым. І паслаў яшчэ трэцяга, але яны і таго, параніўшы, прагналі. Тады сказаў гаспадар вінаградніка: «Што мне рабіць? Пашлю сына майго, узлюбленага. Можа, яго, убачыўшы, яны пасаромеюцца». Але убачыўшы яго, вінаградары разважалі між сабою, кажучы: «Калі спадкаемец, хадзем заб'ем яго, і спадчына будзе наша». І вывеўшы яго вон з вінаградніка, забілі. Што ж зробіць з імі гаспадар вінаградніка? Прыйдзе і знішчыць вінаградараў гэтых, і аддасць вінаграднік іншым. Тыя, што слухалі, сказалі: «Няхай не будзе так». Ён жа, паглядзеўшы на іх, сказаў: «Што значыць гэтае напісанае? Камень, які адкінулі будаўнікі, той самы стаў галавою вугла. Усякі, хто ўпадзе на гэты камень, разаб'ецца, а на каго ён упадзе, таго раздушыць». І намерыліся першасвятары і кніжнікі накласці на яго рукі у тую ж гадзіну. Але пабаяліся народу, бо зразумелі, што пра іх сказаў ён гэтую прытчу. І, пасачыўшы за ім, падаслалі выведнікаў, якія, прыняўшы выгляд праведных, злавілі б яго на слове, каб выдаць яго начальству і ўладзе правіцеля. І яны спыталі ў яго, кажучы: «Настаўнік, мы ведаем, што ты правільна гаворыш і вучыш, і не глядзіш на абліччы, але па праўдзе шляху Божаму вучыш. Дазволена нам даваць падатак кесару ці не?» Ён жа, зразумеўшы каварства іх, сказаў ім: «Што вы мяне спакушаеце? Пакажыце мне дынарый. Чыю выяву і надпіс ён мае?» Яны сказалі ў адказ: «Кесара». Ён сказаў ім: «Вось і аддавайце кесарава кесару, а Божае Богу». І не змаглі яны злавіць яго на слове перад народам, і, здзівіўшыся адказу яго, замоўклі. Тады падышлі да яго некаторыя з садукеяў, якія кажуць, што няма ўваскрасення, і спыталі яго, кажучы: настаўнік. Майсей напісаў нам: «Калі ў каго памрэ брат, што меў жонку, і памрэ бяздзетным, то няхай брат яго возьме жонку і адродзіць семя брату свайму». Было сем братоў. І першы, узяўшы жонку, памёр бяздзетны, і ўзяў другі тую жонку, і ён памёр бяздзетны, і трэці ўзяў яе, і так усе сямёра, і не пакінулі дзяцей і памерлі. Пасля ж усіх памерла і жонка. Дык вось, ва ўваскрасенні катораму з іх будзе яна жонкаю, бо сямёра мелі яе жонкаю». І сказаў ім Ісус у адказ: «Сыны веку гэтага жэняцца і выходзяць замуж, а спадобленыя дасягнуць таго веку і ў воскресенне з мёртвых не жэняцца і замуж не выходзяць, і памерці ўжо не могуць, бо яны роўныя ангелам, і сыны Божыя яны, будучы сынамі ў воскресення. А што мёртвыя ўваскрэснуць, і Майсей паказаў у аповедзі пра купіну, называючы Господа Богам Аўраама і Богам Ісаака і Богам Іакава. Ён жа Бог не мёртвых, а жывых, бо ў яго ўсе жывыя». У адказ некаторыя з кніжнікаў сказалі: «Настаўнік, ты добра сказаў». І ўжо больш не асмельваліся пытацца ў яго ні пра што. Ён жа сказаў ім: «Як гэта гавораць, што Христос – сын Давідаў? А сам Давід гаворыць у кнізе псалмоў: „Сказаў Господь Господу майму: сядзі праваруч мяне, пакуль пакладу ворагаў тваіх у падножжа ног тваіх“. Дык вось, Давід Господам яго называе, і як жа ён сын яму? І калі слухаў увесь народ, ён сказаў вучням сваім: «Сцеражыцеся кніжнікаў, якім падабаецца хадзіць у доўгіх уборах і якія любяць вітанні на плошчах і наперадзе сядзець у сінагогах і узляжаць наперадзе на гасцінах, і якія праядаюць дамы ўдоў і на паказ доўга моляцца. Яны прымуць большае асуджэнне».